Tisztelettel üdvözlöm mindenkit. Az igazság, hogy szeretnék felvenni azt a kérdést, hogy európai zóna és a közel-keleti országok közötti kapcsolat, beleértve a gazdasági kapcsolat és a kulturális és a politikai kapcsolat. Ha mennék vissza régi időkre, az a kapcsolat megvolt több ezer éves múltán, és fejlődik tovább. Egyszer ide jöttek a közel-keleti emberek, egyszer az európaiak oda mentek. Volt gazdasági hatása, és volt katonai, és politikai, és kulturális hatás. Ezért én arra gondolom, hogy fontos beszélni arról a kapcsolatról, mert ez a válság, ami itt európai zónában van, eléggé jó hatása van a közel-keleti országokra, illetve ami zajlik most a közel-keleten, európai zónára van hatása is. Ha megyünk tovább mondjuk a 90-es évekre, amikor kezdődött a gondolat, hogy Európa és a közel-keleti közötti partnerségi szerződéseket aláírtatni, minden arab ország külön-külön. És hol sikerült, hol nem sikerült, de megszületett sok szerződés az Európai Unió és egyes közel-keleti ország között. Tudnélik, az arab világ ez mezőgazdasági világ, szóval a gazdaságuk megvan építve a mezőgazdasági termékekre. Plusz a nyers anyagokra, amit természetesen exportálják a legközelebbi piacra, Európa. Ezért van még egy pont, hogy a közel-keleti népek gyors szaporodása miatt, ami 3%-et jelent. Ez több, mint a mezőgazdasági termelés növekedésével. Szóval több a szaporodás, mint a nép, mint a mezőgazdasági termékek termelési növekedés, igen. Köszönöm. És a partnerség miatt azt szabtak, hogy az árakat hogy szabadítják. Szóval szabad árak lesznek közel-keleten. Régen nem az volt, hanem az állam megszabta a sok terméknek az árat. És természetesen a szabad gazdaságot bevezetni az arab világba. Szóval az állam szerepe kiszorult, csak a szabályozás részét megvett, sőt, megfigyelték a szabályozás és a tervek végrehajtására. És most, mivel itt európai zónában van gazdasági krízis, a hatása az arab világra elsősorban azt említeném a Suez-i csatornára. Szóval mivel kevesebb árut szállítanak Európába, akkor a Suez-i csatorna bevétele csökkent. Említeném még a bankszektor, ami kölcsönös hatása van közel-keleti országok és Európa között, ami mivel gyengébb bankok vannak közel-keleten, akkor rosszabb eredményt kasszáltak a végén. Mivel az olaj bevétele a gazdag arabok, arab országoknak elhelyezték itt Európába és Egyesült Államokba, ez is kaptak a krízis miatt egy rossz csapás. És a gazdag arab ország mentek keletre, Kína fele és India fele. Szóval mondjuk az az eredmény, amit az arabok átirányítottak a gazdaságuk a kelet fele, itt az európai válságnak rossz pontot jelent. Ráadásul az európaiak a partnerség miatt sok beruházást csináltak Közel-Keleten. És ez a beruházás, kérem szépen, nem tudtak befejezni, illetve amit nem kezdték, lemondtak róla. És nem akarok beszélni a turizmusról, ami sok kiesett a bevételükből, az arab világ bevételeből, és említeném itt Egyiptomot és Tunéziát. És mivel romlott az életszínvonal Közel-Keleten, és a mostani politikai helyzet, ami működik, ami most van, attól félek, hogy a kivándorlás hulláma fog indulni Európa fele. És ez a kivándorlás rossz tesz a válságnak. Na most visszatérnék a partnerségi szerződésekre, és említeném a pozitív pontokat, ami kezdtek európai államok kezdtek beruházást csinálni Közel-Keleten, és az arabok is hasznot hoztak a technológia bevételéből. Szóval az európaiak odavittek a technológiát, de viszont ami zavarta az egészet, hogy vannak ilyen történelmi kérdések, az európai népek és a közel-keleti népek, ami nem tudtak tisztázni. És ez mindig fáj a szíve az embernek, a közel-keleti embernek, hogy ez a kérdés még nem tisztázták. Mert mindig, amikor emlékeznek vissza egy kicsit, akkor szomorkodnak emiatt. És van az a szabad kereskedelmi régiót, amit szeretnének csinálni a partnerség szerződés aláírása után, és az a szabad kereskedelmi térség a legnagyobb térség lesz a világon. És jó lenne, ha tudnák teljesíteni azt a végén. És a közel-keleti népek a partnerség miatt tudtak modernizálni a szabályokat, a törvényeket, visszatérnék ide a pénzügyi, az adó törvényekre, ami nagyon fontos lenne. Viszont a negatív dolgokra térnék most. Az Európai Unió, amikor kezeltették a közel-keleti országokat, nem úgy kezelték őket, mint egységes régió. Én azt se állítanám, hogy ez egységes. Ez kérem szépen, ez külön-külön említették az országokat, és külön szerződéseket csináltak. És így 27, mondjuk régen nem volt 27 európai ország, de mondjuk 27 ország, amikor aláír egy szerződés mondjuk Egyiptommal, akkor nem látom benne egyensúly. Viszont ez is kéne említeni, hogy az Európai Unión belül is vannak nézeteltérések. Vannak a dél-európai országok, ami érdekeltek azzal a partnerséggel, viszont az északi rész ez nem ennyire. És nem hajlandó áldozni semmit emiatt. Mert vannak azok a déli rész, említeném a Olaszország és Spanyolország és Franciaországot, ami nagyon érdekeltek azzal a szerződésekkel, hogy teljesüljenek. Most én dicsértem a szabad kereskedelmi zónát, ami ha lesz, akkor nagyon jó lenne, de viszont amikor lesz a szabad kereskedelmi zóna, ez biztos nem a közel-keleti országok javára fog menni az eredmény. Tudnélik, az exportált termékek nem fognak megfelelni az európai szabványoknak. Ráadásul drágán termelnek, és a minősége nem ennyire. Szóval a szabadkereskedelmi régió biztos Európa térségnek pozitívan fog hatni. És ami közel-keleti országokból fog menni Európa felé, nyers anyag és főleg az olaj. És annak a hatása, hogy sok munkanélküli lesz közel-keleten, és úgy lesz belőle instabil térség, és az instabil térségből ered a kivándorlás. Hát végül ennyit szerettem volna mondani, odaadom a szót a kollégánknak. Ugye itt a kérdés számomra tényleg az, hogy itt van Európa határai mellett gyakorlatilag egy hatalmas régió, egy muszlim vallású, arabul beszélő régió, amelyik óriási fejlődésbeli lemaradásban van Európához képest, ha mondjuk tényleg főleg, hogy GDP-hez viszonyítunk, hogy mi itt a vízió, tehát mi az elképzelése tényleg Európának, hogy itt miféle viszonyt kellene kialakítani ezzel a régióval, mert én is attól tartok, hogy ez a szabad kereskedelmi megállapodás, ez az EU-nak jó lesz, hogy akkor majd még jobb körülmények között tud nyersanyagot hozni ebből a régióból, de milyen fejlődési utat tudunk egyáltalán elképzelni, miben tudja EU segíteni ezt a régiót, pontosan azért, hogy ne a szegénység és ne a menekültek jussanak az embereknek az eszébe mondjuk az arab országokról. Ha mondjuk egy fenntartható irányba elmegy az EU, tegyük föl, akkor lehet, hogy már olajra se lesz annyira szükség, tehát hogy akkor mi itt a kilátás nekem, itt tényleg ez a nagy problémám. Akkor ezt Daudtól is kérdezem, de utána Zolitól vagy Pétertől is szívesen várnék reakciókat. Én azt hiszem, hogy a két ember közötti kapcsolatból indulnék. Utána lehet kibővíteni azt a példát a országok szerződéseire. Ha két ember kötnek egymással szerződés, akkor ez a szerződés egyensúlyozott szerződés kéne lennie. Ha ez a szerződés egyik ember javára fog menni, akkor a másik hátrányos helyzetbe fog bekerülni. Kibővítenem azt a példát. Az országok között is egyensúlyozott szerződés kéne tenni. Most én nem látok ilyet. És említettem, hogy 27 európai ország, mint úgynevezett Európai Unió, csinál Tunéziával egy szerződés. Hát látszik, hogy valami nem isti. Látszik, hogy valami nem isti. Persze, én nem hibáztatom az európai térséget. Én hibáztatom a közel-keleti országok, mert nem egységes gazdasági tervvel rendelkeznek. De próbáljuk egyensúlyozott szerződéseket csinálni azokkal az országokkal, és szerintem nem azt mondom, hogy 100%-osan lesz jó, de minimális problémával fogunk kihúzni az egészet. Hát említenem most, nem akartam politizálni, de a líbiai kérdés. Hát katonákkal oda mentek, és fajult a dolog. És nem lesz vége. Nem lesz vége. Nem azt mondom, hogy egy diktátor jó, abszolút nem, hogy senki ne értsen azt, de próbáljuk, ne menjünk a részletekbe, mert ha megyünk a részletekbe, egy idő után nem lesz világos, hogy ki kezdte. Mint amikor veszekszik férj és feleség. A harmadik napon senki nem tudja, ki kezdte. Jó, akkor mozdjunk tovább. Tehát ugye itt a kérdés az volt, hogy az EU mit tud kezdeni mondjuk a határai mellett lévő fejlődési problémákkal. Hát akkor menjünk egy kicsit beljebb, és nézzük meg azt, hogy az EU tud-e valamit kezdeni a határain belül lévő fejlődési problémákkal. Vajon mennyire, ugye Magyarország is, amikor az EU-hoz, Európai Unióhoz csatlakozott, akkor nyilván azok voltak az elvárások, a szép remények, hogy majd itt nyugati életszínvonalon élhetünk. Tehát mit képes az EU, és aztán azonban az eurozóna nyújtani az EU tagállamoknak? Képes volt-e a fejlődési különbségeket kiegyenlíteni, vagy pedig igazából ezek csak majd, hogy nem. Ami egyáltalán történt, tegyük föl, hogy valami kiegyenlítődés történt, ha történt, akkor ez mennyire az EU érdeme, vagy mennyire más körülmények nek tudható be.